حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اسے اس کی اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی جبکہ وہ محرم تھا۔ وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بحری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے احرام والے دو کپڑوں میں کفن دے دو۔ اسے خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کے سر کو ڈھانپو، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبائی کہتا ہوا اٹھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2856۔